Мышка Пик-Пик ідзе на Веранічын дзень народзінаў. З кухні пахла так смачна, што мышка апынулася там, яшчэ не паспеўшы расплюшчыць вочы ад салодкага сну. А чаго іх расплюшчваць? Ясная справа, мама зноў пячэ прысмакі. Ну давай, кавалачак, і вярнуся дагледжваць сон, прамармытала мышка, працягнуўшы лапку. Прабач, але гэта не для цябе, пачуўся строгі голас мамы. Што? Мышка так пакрыўдзілася, што канчаткова прачнулася. На стале стаяў толькі што ўпрыгожаны крэмам, падобны да маленькай клумбы кветак, самы лепшы ў свеце торт. Мама якраз пасыпала яго зверху рознакаляровымі маленечкімі зорачкамі. Як гэта не для мяне? Яго што, нельга есці? Ён не салодкі, атручаны? Мама, падазрона зірнуўшы на аматарку салодкага, акуратна пераставіла торт у халадзільнік. Заўтра у Веранічкі дзень народзінаў. Вось усе, хто прыйдзе яе віншаваць, і будуць гэты торцік есці. А як гэта віншаваць? Мама паціснула плячыма. Дарыць падарункі, гаварыць добрыя словы. А без падарункаў нельга? Тужліва прамовіла мышка. Не, цвёрда сказала мама. Я, напрыклад, купіла для Веранічкі ляльку і спякла вось гэты тортик. А з пустымі рукамі ісці на дзень народзінаў непрыстойна. Мышка незадаволена пайшла прэч. Аказваецца, свой кавалачак тортика трэба яшчэ выкупіць. На канапе ляжала Пепіта і назірала за кончыкам свайго пушыстага хваста. Хвост гуляў з гаспадыняй у гульню «Не зловіш». «Пепіта, а ты заўтра будзеш Веранічку віншаваць?» – спытала Пік-Пік. «Зразумела», – важна прамовіла Пепіта. «Я падарую ёй букецік з маргарытак з ружовай стужкай». «І з'ясі кавалак майго тортіка», – з горыччу падумала мышка. Паназірала, як Пепіта беспаспяхова палюе на ўласны хвост. «І нехта яшчэ лічыць гэтую котку разумніцай». І пашыбавала да таты, які падскокваў у фатэлі перад тэлевізарам. На экране бегалі фігуркі, якія раз-пораз білі нешта маленькае нагамі. «Мусіць, ганяюць па зелёным полі няшчасную мышку або пацука. Вось жахі!» «Гол!» – закрычаў тата і стаў вельмі вясёлы. Мышка скарысталася татавым настроем, каб спытаць, што ён падорыць Веранічцы. «Што з тых лялек ды кветак карысці?» – зазначыў практычны тата. «Я ёй будільнік падару, каб у школу не спазнялася». «Яшчэ кавалка тортіка няма!» – у роспачы падумала мышка. Пайшла ў норку і пачала перабіраць свае прыпасы. «Чым можна павіншаваць Веранічку? Вось, гэтая цудоўная цукерачка в ружовым фантіку! Шкада! Вось гэта палова пячэнніца! Не, так шкада! Але ці будзе Веранічка есці абгрызеную палову печыва, да яшчэ выкачаную ў пяску? У параўнанні з торцікам гэта ўсё роўна, што агідная памыйная муха ў параўнанні з прыгажуняй мышкай. Лепей на вуліцы пашукаць». Назаўтра раніцай мышка выправілася на пошукі. Першае, што трапілася ля пад'езда, пустая бляшанка з-пад кансерваванай кукурузы. Мышка пакруціла яе так і гэтак і адкінула. «Веранічка не ацэніць». Потым трапілася паламаная прышчэпка для бялізны. «Не тое». Пік-пік ішла, не паднімаючы вачэй ад травы. І раптам на гэтай траве заўважыла прыгожы скураны пасак. «Зусім новенькі!» Узрадаваная мышка ўхапілася за яго з усяе моцы і пабегла на дзень народзінаў. Вось толькі Пік-пік не заўважыла, што другі канец прыгожага паска быў замацаваны на ашыйніку маленькага кудлатага шчанюка. Напачатку шчанючок паслухмяна бег туды, куды яго цягнулі, але неўзабаве разгледзеў, што павадок трымае не гаспадар, а тоўстая мыш. Нейкі час бедны сабачка не мог даўмецца, што яму рабіць. Такога ў ягоным жыцці яшчэ не здаралася. «Не, гэта няправільна, гэта падобна, гэта ганьба для сумленнага сабачкі!» І шчанючок загаўкаў. Мышка азірнулася і ўбачыла над сабой ашчэраную сабачую пысу. «Адабраць пасачак хоча!» – здагадалася мышка. І ходу ўверх па лесвіцы, не выпускаючы з лап сваё права на торцік. Веранічка і другія дзеці сядзелі за сталом. Торт узвышаўся перад імі дзівоснай крэмавай вежай. З сямі ружовых свечак ішоў дымок. Веранічка толькі што задзьмула на шчасце іх агеньчыкі. І тут у пакой уляцела мышка, а за ёй з гаўканнем шчанючок. Мышка і сабачка, як шалёныя, бегалі вакол стала і пад ім. Чулася толькі «пік-пік» ды «гау-гау-гау-гау». Адзін з гасцей паваліўся разам з крэслам, другі ўпусціў кубак. «Ціха!» – крыкнуў тата так гучна, што шчанючок падабраў хвосцік і лёг на падлогу. «Ты што тут творыш, пік-пік?» – строга запытаў тата. «Як што? Я падарунак прынесла!» – задыхана патлумачыла мышка. «Які?» «Дык вось жа ён!» – абурылася пік-пік, паказваючы лапкай на шчанюка. «Вялікі, калматы, зубасты, ды за яго мне 4 кавалкі торціка належыць!» Дзеці зноў завішчэлі, і гучней за ўсіх Веранічка, на гэты раз ад радасці, і пачалі гуляцца з жывым падарункам, а мышка ў момант ускараскалася на стол. Калі госці вярнуліся да стала, на талерцы, дзе толькі што квітнеў крэмавымі кветкамі прыгожы торт, спала жыватом уверх мышка, трымаючы ў роце абкусаную ружовую свечку. Вось так адсвяткавала Веранічка свой дзень народзінаў. Шкада толькі, што шчанючка давялося вярнуць гаспадарам.